Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήθελα να πω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι έβλεπα σήμερα την παρέλαση και έβλεπα τον Προκόπη να κάθεται εκεί. Τι θα έκανε ο Προκόπης, θα κινιόταν εκεί. Ο Προκόπης κάθεται εκεί. Τον βάζει, κάθεται. Υπάρχει. Ήθελες κάτι παραπάνω. Πέρυσι υπήρχαν κάγκελα για να μην πάνε άνθρωποι να κάνουν κακό σε κάποιους σαν τον Προκόπη. Και φέτος ήταν φάτσα κάρτα και τον πενευόμασταν κιόλα που τον βλέπαμε. Ήταν αλλιώς. Και μόνο για ψυχολογία σταμάτα. Έχει δίκιο σε αυτό. Γιατί ήταν ο Τσίπρας δίπλα με τη ζωή και χαχαχάχουγουχού μα ανέβασαν την ψυχολογία. Ισχύει. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι καταρχήν συλληπιτήρια σε αυτού του ανθρώπου που χάσανε αυτού που έπεσε με το αεροπλάνο. Αν ήταν Έλληνες όλοι θα ασχολιόμασταν περισσότερο. Δυστυχώς, επειδή είναι ξένοι, δεν ασχολείται κανένας. Πραγματικά συλληπιτήρια, είναι πολύ δυσάρεστα αυτά. Αυτά ήθελα να σου πω. Καλή συνέχεια. Πού είσαι, μωρέ, πού είσαι, σε ψάχνω τώρα, σε ψάχνω. Πού με ψάχνεις, μωρή, στο ραδιόφωνο, είμαι, πού να είμαι τέτοια μέρα εδώ, γιορτή. Να σου πω, βρε, δεν πήγες να χορέψεις στη Σύνταγμα σήμερα. Κάθε μέρα Σύνταγμα είμαι, κάθε εβδομάδα. Πάλι σήμερα θα πήγαινα. Ναι, αλλά λέω, μήπως προσπαθήσω τώρα στην τηλεόραση, είχα πάει κοντά, λέω, μήπως και τον εδώ, το καμάρι μου να χορεύει και. Πήγες Σύνταγμα. Εγώ όχι, βρε, πάρω στο σπίτι, στο κρεβάτι. Αλλιώς θα πήγαινε Σύνταγμα. Βέβαια. Τι να μην πάμε τον καμένο. Πρώτη φορά αριστερά. Πρώτη φορά αριστερά, εθνικιστικά. Ναι. Πώς σου φαίνεται. Συνεπές με την ιστορία. Εδώ το βράδυ, μωρό. Άντε, γεια. Άντε, φιλιά και του χρόνου, να είσαι καλά. Άντε, δεν έχει το βράδυ εκπομπή, δεν έχουμε κάθε μέρα. Δευτέρα, Τρίτη μόνο. Α, σήμερα τη μέρα είναι. Άλλα, ντάλα, έλα, γεια. Έλα, έχω πυρετό, βρε. Ναι, βρήκαμε δικαιολογίες. Και εγώ είχα πυρετό όταν πήγα και ψήφισα Τσίπρα. Άσε μας, τα ξέρω αυτά. Να σου πω. Εγώ σε βλέπω συνέχεια. Και όχι μόνο σε βλέπω. Μπαίνω και στο Ιντερνετ και σε βλέπω και από εκεί. Ναι, και το εψιλόν είπατε σε φέρνε και εκεί δεν θα πω. Ποιο εψιλόν, μωρή, στον Αλφα είμαι. Εντάξει, αγόρι μου, εντάξει. Παρακολουθώ το σταθμό σας και άκουσαν έναν ο οποίος ευσκιζόταν για το Πασόκ. Πέστε του να πάει να πνιγεί αυτός και το Πασόκ μαζί. Θα το πω με μεγάλη χαρά. Τώρα είναι Σιριζέος για να σας ενημερώσω. Γιατί το Πασόκ δημιούργησε την καταστροφή της χώρας. Ο Βρικόλακας Ανδρέας Παπανδρέου. Αυτός ο Βρικόλακας. Μα ντροπή, τα λέτε κι εσείς χοντρά, αυτό δεν είναι σωστό. Είναι για να σας ενημερώσω συγκεκριμένος, ξεκίνησε από Πασόκ, πήγε στην πολιτική άνοιξη και τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Πού είναι το συμπέρασμα και το συμπίλημα των προηγουμένων. Εγώ δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είμαι κανένας κερατά. Είμαι Έλληνας, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑΣ μέχρι τώρα τα πάει πολύ καλύτερα από τον Αντώνη Σαμαρά. Αμάν. Σε σχέση με τον Αντώνη Σαμαρά, συμφωνώ. Σε σχέση με το τι θα θέλαμε και τι πρέπει να απαιτεί ο καθένας, άλλο θέμα. Ο Σαμαράς επρόδωσε τον Μητσοτάκη. Έπεσε τότε και έφερε και τους Αλβάνους εδώ. Να, γι' αυτό σου αρέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχει και λίγο εθνική μέσα. Μάλιστα. Ναι. Ταλέντο και στο μπαλέτο. Καλέ, στα Μπολσόι έχω πάρει εγώ γκράμι. Όχι γκράμι, τι παίρνουνε. Τέτοιο. Δεν ξέρω. Κάτι έχω πάρει. Απόστολε! Έλα! Καρδούλα μου! Αγάπη μου! Ακούγα τη γιαγιά τώρα που βάλες. Ρε μαλάκα, ανέβηκα στα ουράνια. Τον ξέσκησε τον Καλαμπούκι. Η μεγαλύτερη κάμπα, ξέρετε, είναι να κάθεται στην τηλεόραση να βλέπει τώρα από το CNN μέχρι το Ιαπωνικό Δελτίο Ειδήσεων να παρακολουθούν την παρέλαση του Καμένου και ξαφνικά καπάκι να τον παίρνει η γιαγιά και να τον αλεχέζει. 87 χρονών γιαγιά. Σκατόψυχο κι εσύ, έλα, γεια! Μάρκος Βαμβακάρης και Τσιτσάνη. Αυτό είναι. Δεν το πιστεύω ότι είσαι εκεί. Δεν είμαι. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής. Α, μην είσαι στην παρέλαση, στο γλέντι. Ναι, μωρέ, δεν έκατσα μετά γιατί αρχίσανε τα Σιριζέικα, ξέρεις, αυτά τα λαϊκά. Αρχίζαν μετά πιάτα, γαρίφαλα, τέτοια και δεν τα μπορώ. Αυτά τα λαϊκά που είναι κάτι ανάμεσα σε Καμένο και Ρένα Δούρου Μπουζούκι. Ναι. Δεν το έχω. Έφυγες. Έφυγα, ρε παιδί, δεν το αντέχω. Έφυγα τη στιγμή που η Δούρου άρχισε να σιγοτραγουδάει Πάολα. Σιγοτραγουδούσε η Δούρου την Πάολα. Ναι, παιδί μου, δεν το άντεξα. Και είχε ντυθεί Πέγκι Ζήνα, φαντάσου. Ντύθηκε Πέγκι Ζήνα και τραγουδούσε Πάολα. Φοβερό. Και μου βάλε ένα ωραίο παλτουδάκι άσπρο. Αυτό το. Ναι, την είδα. Τη σχολική τη αρκούδα το ωραίο που ήταν σαν μπομπονιέρα, ήταν άλλο πράγμα, ρε παιδί μου. Ο Πάκης τι είπε, ευχήθηκε του χρόνου ο λαός μας να γιορτάσει αυτή την επέτειο μακριά, πώς το είπε, από τον Εφιάλτη που ζει και τον φύγει βαθύτατα. Του χρόνου, για μια χρονιά μόνο. Του παραχρόνου πάλι τα ίδια. Αλλά για μια χρονιά αν μπορέσουμε να γιορτάσουμε έτσι. Ναι, αλλά αυτόν τον Εφιάλτη φρόντισε και ο ίδιος να τον φέρει ψηφίζοντας τα μνημόνια. Ο Πάκης ψήφισε μνημόνιο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όταν έλεγε ο Πάκης ναι σε όλα, εννοούσε ναι σε όλα που κάποια στιγμή θα μας φέρουν στην κατάσταση να γιορτάζουμε χωρίς εξαθλίωση. Απλά ήταν στην κατάσταση του freeze που πιάνει τον Πάκη κάθε τόσο και δεν μπορούσε να το εκφράσει όπως ήθελε. Ο Παπαδάκης, γιατί δεν είπε και στον Κασιδιάρη με σηκωθώ πάνω. Κοίταξε να δεις, μεταξύ μας. Ο Κασιδιάρης είναι και πιο ακίνδυνος. Θρασίδηλο είναι, θα σηκωθεί, θα χτυπήσει μια γυναίκα, θα πέταξει ένα νερό. Αυτό. Μέχρι εκεί. Με τον Άδωνη δεν αστείευεσαι. Μπορεί να σου τρυπήσει το αυτή, να φτάσει στο μυαλό μέσα να στο πιπηλάει από τα νεύρα. Δεν το αντέχεις. Ποιος είναι πιο επικίνδυνος. Το θρασίδηλο ξυρισμένο με το γυαλιστερό κορμί ή ο Άδωνης θα σου τρυπήσει το μυαλό και θα στο πιπηλάει, θα το έχεις, θα βλέπεις εφιάλτης 10 μήνες. Θέλω να πω ότι αυτή η κυβέρνηση είναι η φυσική συνέχεια των προηγούμενων. οι προηγούμενοι φορολογικά είχαν άδικα χρεώσει όλο τον κόσμο. Χαμηλούς συνταξιούχους, χαμηλόμισθους, ελεύθερους επαγγελματίες, τους πάντες. Και έρχονται τώρα οι τωρινοί, η κυβέρνηση αριστεράς, να αναγνωρίσει όλα αυτά τα άδικα χρέη των ανθρώπων και να τους κάνει να κάνουν ρύθμιση. Κάτσε ρε παιδάκι, μισό λεπτό, και αφού γίνανε και καλά, το είπε ο Πρωθυπουργός. Το συμπέρασμα που πρέπει να βγάλουμε είναι ότι τούτη την ώρα πρέπει όχι να γκρεμίσουμε ότι θετικό έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν θα αλλάξουμε τα καλά που γίνανε πριν. Καλό ήταν σωστό, αυτό. Σωστό, αυτό ήταν. Μοιράστε. Έτσι, έτσι, γονάτισε ο κόσμος. Αυτά δεν έλεγε και προεκλογικά. Τι, όχι. Αυτά έλεγε, ναι, εντάξει. Έλεγε, αλλά. Όχι, εμείς το ξέραμε και τους φίλους Σιριζέους το λέω. Μωρή, τι είσαι, μην είσαι τίποτα κομμουνίστρια. Κομμουνίστρια είμαι. Α, εσύ χτύρα από εδώ χάμω, σαπούνι, μωρή. Σαπούνι θα σας κάνει ο πάνω σου καμένος. Καλά. Θα σου πω εγώ τι θα τον κάνουμε τον καμένο. Εκ της κυβερνήσεως της αριστεράς κι αυτός. Εγώ να ξέρεις, θαυμάζω τη συνέπεια λόγων της κυβέρνησης και του Τσίπρα. Να, ας πούμε, έκανε μεγαλειώδη παρέλαση από αυτές που θα καταργούσε. Δεν είναι λίγο. Γιατί ως γνωστός στους δρόμους βγαίνουμε για να διαδηλώσουμε μόνο και να κάνουμε παρελάσεις. Άντε και να περπατήσουμε. Για παρελάσεις δεν βγαίνουμε σίγουρα. Θα καταργηθούν όλα αυτά τα γελιότητες. Εγώ νομίζω το αντίστροφο θα γίνει. Μόνο παρελάσεις θα έχουν γιατί τους Σιριζέους τους βλέπω να έχουν κόψει λάσπη και δεν κατεβαίνουν πια στους δρόμους. Έλα, σε παρακαλώ, τόσες διαδηλώσεις αξιοπρέπειας γίνανε. Δεν κατεβαίνει ο κόσμος στους δρόμους, κατεβαίνει. Άσε τώρα, τη μόνη περίπτωση αξιοπρέπειας ξέρω που κάνουν οι ομοφυλόφιλοι. Εντάξει. Αυτό είναι περηφάνεια στον ομοφυλόφιλο, δεν είναι αξιοπρέπεια. Συγγνώμη, εντάξει. Οι Τσιπρέοι είπαν ότι είναι αξιοπρεπείς, όχι περήφανοι. Αν και τώρα που το λες, είπαν και για περήφανη διαπραγμάτευση κάποια πράγματα. Τα έχουν μπερδέψει που λένε όλα, δεν ξέρω. Σε λίγο θα του βλέπει ο άνθιμος που τώρα του στηρίζει και θα του μπερδεύει, θα λέει ότι αυτή είναι η ξεβράκο που περνάνε έξω από την εκκλησία και δεν του θέλω. Μιλάνε για του έθνους ξανά. Άννα, μην κλαις στο ντουλάπι, δεν έχει ψύχα ψώμη. Θα βάλει τον άντι μου αυτό που είπε ο Θήμιος που πάει και ξυπνάει το φαντάρο εκεί πέρα και του παίρνει το όπλο και θα βάλει το Βέγκο σε μια ταινία που του έχουν κάνει ένες και κοιμάται και δεν ξυπνάει και λέει βγάλει το σκασμό να κοιμηθούμε επιτέλους αυτό. Όταν είσαι αξιωματικός υπηρεσίας και φοράς και ειδική στολή και έχεις και περίστροφο αισθάνεσαι διαφορετικά. Δηλαδή βρήκα, το θυμάμαι αυτό να το αξιωμολογηθώ τώρα εδώ. Ένα στρατιώτη πλησίαζα και δεν άκουγε ότι πλησίαζα. Και όταν μίλησα δεν απαπίντησε γιατί είχε πάρει ένα βαθύ ύπνο. Πουλάκι μου, εδώ είσαι! Για άλλα στο θείο! Καθόταν λοιπόν ετοιμισμένος και είχε και το όπλο του έτσι. Τον επλησίασα, πήρα το όπλο και τον κούνησα, τότε πετάχτηκε πάνω. Να, σοπάστε! Καλά σας λέει, μωρέ, βγάλετε το σκασμό να κοιμηθούμε! Πουρ, λυσάξτε το όλη τη νύχτα! Μιλάνε, μιλάνε για νίκες που το μέλλον. Νίκες που το μέλλον θα φέρει. Θα φέρει. Θα βάλεις το Άννα Μικλές. Να μην βάλω το Άννα Μισελ. Έλα, γεια. Άννα Μικλές, γεια. Άννα Μικλές. Άννα Μικλές. Εμένα. Εμένα. Δεν με βάζουν. Δεν με βάζουν στο χέρι. Στο χέρι. Ναι. Για την Παρασκευή θέλω τον Τσίπρα που λέει για τις ράγες. Βάλε τον Άδωνη να κάνει το τρενάκι και βρες κανένα Ξανθόπουλο, καμιά ελληνική ταινία που πάει στο εξωτερικό και κλαίνε στο σταθμό. Και από πίσω θέλω Φίβοδο Ελιβοριά το ελεφαντάκι. Σήμερα ξαναβάλαμε τη διαδικασία στις ράγες. Αυτό εδώ το μεγάλο το στιβαρό τρενάκι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσέξτε τώρα, προχωράει σε κάποιες ράγες. Πηγαίνει ευθεία σε κάποιες ράγες. Σήμερα ξαναβάλαμε τη διαδικασία στις ράγες. Τι λένε αυτές οι ράγες? Ότι για να μείνει η Ελλάδα στην Ευρωζώνη, θα πρέπει να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Όποιος ξέρει ξενιδιά, τι πάει να πει. Και ο Αλέξης Τσίπρας βάζει την Ελλάδα σε κάποιες ράγες. Σήμερα ξαναβάλαμε τη διαδικασία στις ράγες. Τι λέτε να γίνει? Μπού, το μικρό τρένο. Ο στρατός. Στρατός ξεκινά. Ξεκινά. Άννα μην κλαις. Θα γυρίσω ξανά. Θα ακολουθώ άλλες σημαίες. Ο στρατός ξεκινά. Μήπως θα μπορούσες την Παρασκευή να βάλεις τη φάρσα με τα νεράτζικια στο Δήμο Αθηναίων? Μάλιστα. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Τηλεφωνώ για μια καταγγελία, Μίλτος Τερερές λέγομαι. Θέλω να κάνω μια καταγγελία, με συνέδεσαν από το κέντρο. Ναι, για πείτε μου. Ναι, είμαι κάτοικος εγώ του Δήμου. Ναι. Έχω να σας πω κάτι το συγκλονιστικό που είδα. Είδα μια νερατζιά γεμάτη με νεράτζια. Ναι. Και τι να την κάνω τώρα. Ορίστε. Λέω, είδα την νερατζιά, τι να την κάνω. Είδα χθες τα συνεργεία που ήρθαν να μαζέψουν τα νεράτζια. Ναι. Μάζεψαν τα παιδιά ό,τι μπόρεσαν. Αλλά φαίνεται αυτή την νερατζιά την ξέχασαν. Α, την ξέχασαν. Ναι, δεν ξέρω τώρα. Είχε και ένα. Είναι Βασιλής Σοφίας με Ηρώδο Αττικού. Ήταν μπροστά μια κλούβα. Μήπως δεν την είδαν, ήταν η κλούβα, φοβήθηκαν τα παιδιά, δεν ξέρω. Βασιλής Σοφίας και Ηρώδο Αττικού θα το δώσω στο δεύτερο, γιατί είναι δεύτερο διαμέρισμα. Είναι στο δεύτερο. Είναι στο δεύτερο. Νόμιζα ότι είναι στο πρώτο εγώ. Όχι, εγώ έχω ψηφίσει Σοφίας... τον κύριο Καμίνη. Καταλαβαίνω την προσπάθεια. Είμαι ναι. Και κατά τη βία να μαζευτούν τα νεράτσια γιατί θα φύγουν όλα στι παρελάσει και δεν είναι και σωστό. Ναι, ναι. Και δεν τα έχουμε και γι' αυτό, είναι ομορφιά. Θα του το δώσω. Έχω μαζέψει κι εγώ εκεί ένα κάρο κάτι σακούλε, έφτιαξα ένα γλυκό. Τι γλυκό, ολόκληρο τάπερ βγήκε, με έχει πιάσει και η κοιλιά μου. Τι πράγμα είναι αυτό με τα νεράτζια. Ωραίο νεράτζι βγάζει ο Δήμος της Αθήνας. Εσείς ναι. Το ξέρατε αυτό. Όχι. Και είναι τίγκα οι νεράτζιες. Τίγκα οι νεράτζιες, νεράτζια εκεί. Πολύ καλό πράγμα. Δεν περίμενε. Με τόσο καυσαέριο νόμιζα ότι θα ήταν νοθευμένο η γεύση θα ήταν άλλο πράγμα. Ναι. Αλλά δεν είναι πολύ εξαιρετικά. Ξέρετε, γιαγιά, φανταστείτε. Για την Παρασκευή θέλω. Θα βάλεις χαΐνιδες στον ακροβάτη και εκεί που λέει ακροβάτη θα βάλεις βαρουφάκι. Και θα βάλεις εσένα βέβαια που φωνάζεις βαρουφάκι. Βαρουφάκι! Έτσι μπράβο. Να γουστάρεις, θα σου ξαναπώ. Βαρουφάκι! Για ιδέστε όλοι το βαρουφάκι που τραμπαλίζεται. Για ιδέστε όλοι το βαρουφάκι πως δεν ζαλίζεται. Για ιδέστε το βαρουφάκι που κι όταν πέφτει γελά και ποτέ δεν κλαίει. Βαρουφάκι ποτέ δεν κλαίει. Πάμε παιδί μου. Άμεση δράση 5, παρακαλώ. Καλημέρα σας, μια καταγγελία θέλω να κάνω. Για τι θέμα? Για τις νερατζιές στην Αθήνα. Για πείτε μου. Με αυτό που κάνει ο Δήμαρχος, δεν ξέρω αν έχετε δει που μαζεύουν τα νεράτζια. Ναι. Για την παρέλαση, για να μην τα πετάξουν στους επισήμους. Ναι. Απλά εγώ πήρα και στο Δήμο, δεν βρήκα άκρη, μου πάνε πάρε στην αστυνομία, μα θες κάτι. Ναι. Βλέπω διάφορες ύποπτες νερατζιές στο κέντρο της Αθήνας. Δεν τις έχουν μαζέψει. Ναι. Και είναι και πολύ κοντά, είναι περιφερειακά της πλατείας Συντάγματος. Και πήρα, αν θέλετε να σας πω, δηλαδή έχω μία. Βασιλής Σοφίας και Σέκερη, είναι μία φουντωτή, έτσι, πολύ τροφαντή. Ναι. Βασιλής Σοφίας και Ρόδου Αττικού, είναι άλλες δύο-τρεις πίσω από την κλούβα. Βασιλής Σοφίας και Νικηφόρου Βάμβακος. Και είναι και τρεις στην Καραγιώργη Σερβίας. Και έχει και άλλη μία Μαλίας και Ξενοφόντος. Άλλες δύο ακούρευτες. Αυτές οι τρεις στην Καραγιώργη Σερβίας ναι. Είναι απέναντι εκεί στο Υπουργείο. Μία εκ των οποίων έχει τα πιο όρημα της Αθήνας. Είμαι σίγουρος γιατί τα βλέπω. Περνάω κάθε μέρα από εκεί. Αυτά αν δεν τα μαζέψουν θα υπάρχει πρόβλημα. Αν φύγουν σε μούρη επισήμου θα κάνουν μεγάλο πάταγο. Είναι επικίνδυνα αυτά. Είναι και μεγάλα, είναι ζουμερά, είναι μεγάλος πλάς. Θα μυρίσει νερατζάκι όλη η πόλη. Πρέπει να μαζευτούν αυτά. Είναι επικίνδυνα αυτά. Αλλά έχει και κάτι άγουρα πάνω. Αυτά δεν είδαν τα παιδιά. Έχει κάτι άγουρα, κάτι πράσινα που δεν τα πήρανε χαμπάρι. Αν πέσουν αυτά σε μούρι, θα κάνουν τέτοιο πόνο. Γιατί τα πράσινα είναι πιο σφιχτά, ξέρετε. Δεν σπάνε. Και είναι και πιο πικρά. Αν το φάει αυτό ο πολιτικός, άντε να ξεπικρίσει μετά. Πρέπει να τον βράσεις τρεις φορές για να τον φας. Δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι, κύριε, γι' αυτό. Και τι με αφήνετε και μιλάτε τόση ώρα. Α, συγγνώμη. Δεν θα επέμβει η αστυνομία. Για άλλα και άλλα βγαίνουν τα παιδιά με τα βία. Τα παιδιά με τα βία που περισσεύει, ο πισινός περισσεύει. Τα παιδιά με τα βία μπορούν να μαζεύουν από πίσω περνώντας. Άμα βγάλει κάτι τέτοιο ο υπουργός μας, θα το κάνουμε κι αυτό. Με τον κλόπ, αν περνώντας τα παιδιά χτυπάνε με τον κλόπ την νεράτζια, την άξουνε, θα πέσουν τα νεράτζια κάτω. Δεν θα έχει ο διαδηλωτής να τα πετάξει μετά. Δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα. Δεν είναι το ένα, δεν είναι το άλλο πια. Μόνο ληστείες πια. Δηλαδή πρέπει να μας ληστέψουνε. Ωραία, είχα μαζέψει μια σακούλα με νεράτζια και με ληστέψανε. Θα βρείτε τον κλέφτη. Και άμα τον βρείτε, μαζέψτε και μερικές νερατζιές. Τι κατάσταση είναι αυτή? Εντάξει. Ναι. Ο Θυμιατός, είσαι μη μου πεις. Ο άλλος. Λοιπόν, καταρχάς, ακούω πάρα πολλά χρόνια και θέλω να σου ζητήσω μια μεγάλη χάρη για την ώρα του λαού. Κάτι που το βάζεις πολύ παλιά και τώρα το έχεις ξεχάσει. Ζήτα το. Το βάλεις. Κακαουνάκης, θα τον παίξω κι εγώ. Δεν μπορώ να το βάλω γιατί έχει πεθάνει τώρα. Αν τώρα που έχεις εσύ αίρο και όσιο τώρα για τέτοια. Πεθαίνει ποτέ ο Κακαουνάκης τώρα. Θα τον παίξω κι εγώ. Σ' αρέσει? Πολύ, δεν βλέπεις εδώ τι γίνεται. Ναι. Λοιπόν, αύριο βάζεις εφηθόδη αυτούς. Εντάξει, αφιερωμένο στον πάνω τον καμένο. Σε αυτόν που ξέρει να κυβερνάει. Κορόιδα, καθίστε και ακούστε τη διεθνή στο σπίτι σας. Γεια. Γεια σου βλάχο με την κλίτσα, αγαπάνε τα κορίτσια. Να καλύπτουμε οι Έλληνες μαζί, προκειμένου να ξαναέρθει το χαμόγελο. Όπως λάχι εμείς οι βλάχοι, ακόμα και με το στανιό, μες στις τάνες και στο στάχι, γιατί αλλιώς δεν κάνουμε χωριό. Όπως λάχι εμείς οι βλάχοι, ακόμα και με το στανιό, μες στις τάνες και στο στάχι, γιατί αλλιώς δεν κάνουμε χωριό. Μαζί, προκειμένου να ξαναέρθει το χαμόγελο. Ξένους εγώ δεν προσκυνώ και φράγκους δε σεβούμε. Γη με αντάρτης του φαγή και εγγονή του σκεπτέρι. Θέλω να κάνω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Κάνε. Το Γιάνγκο Νούλα του Μαρκόπουλου. Για να ακούσουν ότι και τότε, πριν χίλια χρόνια, πάλι τα ίδια ήταν. Είμαι τραγούδι.